kırmızı gül demet demet, kırmızı gül demet demet. Sevda değil bir alamet, balam nendi yavrum nendi. Sevda Şol revanda balam kaldı, yavrum nendi, balam nendi. Şol revanda balam kaldı, yavrum nendi, balam. Kırmızı